og et ønske om, at penge skulle bruges på topskattelettelser. Og det var Socialdemokratiet, jo i samarbejde med Dansk Folkeparti, der fik det forpurret. Så derfor så, at ligegyldigt, hvor konkret det bliver, så ændrer det ikke på, at danskerne skal gå ind i en stemmeboks, rulle forhænget til side, og kigge på stemmesedlen og overveje med sig selv, hvem er det nu, der plejer at være arbejdernes parti, og ligne de mennesker, vi kigger på inde i fjernsynet, er nogen, der er til at stole på. Mm-hmm. Og der vil jeg bare sige for mit eget vedkommende, jeg har kigget på det her i årevis, ja. Og årsagen til, at jeg virkelig har bakket op omkring det her udspil, og at jeg er glad for at kunne sidde her i dag og tale om det, er også fordi, jeg har fået så mange henvendelser, både fra gamle kolleger, venner, naboer, bekendte, som siger, Mathias, den går ikke, eller pensionsalderen stiger og stiger, I bliver nødt til at gøre et eller andet. Jeg har også selv hånden på kogepladen. Hvis ikke vi leverer noget på det her område, så vil det jo være et kæmpe nederlag for Socialdemokratiet, men det er sådan set det mindste, men det vil være et kæmpe nederlag for mange af vores egne vælgere, for vores bekendte, for alle dem, som har haft et langt arbejdsliv, ligesom Jesper. Og derfor vil vi jo slås med næb og klør for, at det kan lade sig gøre og realisere det. Vi får nok ikke 90 mandater, men jeg håber virkelig, vi får styrken til alligevel at kunne gennemføre det. Mm. Mathias Tesfaye, medlem af Beskæftigelsesudvalget for Socialdemokraterne. Tak for, at du kom i studiet. Selv tak, og tak for invitationen. Vi fortsætter, og der er flere småkager til gæsterne, småkager fra Nørres Nede. Vi fortsætter med at undersøge, hvad vi skal gøre for de nedslidte, blandt andet dem, der arbejder på småkagefabrikken efter nyhederne. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Venstre lægger op til at hæve tobaksafgifterne, så cigaretter bliver dyrere. Ifølge en rapport fra Skatteministeriet kan en markant stigning i afgiften dog blive dyrt for samfundet. For besparelserne i sundhedsudgifterne vil ikke stå mål med faldet i indtægterne, når folk enten køber cigaretter over grænsen eller helt holder op med at ryge. I Kræftens Bekæmpelse ser direktør Jesper Fisker gerne en stigning i priserne. Alle prisstigninger på cigaretter vil være det gode set fra vores synspunkt, men det skal altså have et markant hug opad, hvis det for alvor skal nytte. Jonas Herby, der er specialkonsulent i den liberale tænketank CEPOS, vurderer, at stigende cigaretpriser vil ramme socialt skævt. Jeg synes, Venstres forslag er helt skævt. Hvis man hæver cigaretprisen, så skal man klar over, at det rammer dem med lav indkomst, og her blandt andet de hjemløse, hvor næsten alle ryger. Vores regning viser, at hvis man hæver prisen med 40 kroner op til 80 kroner, så vil det koste 14.600 kroner om året, hvis man ryger 20 cigaretter om dagen. Og det er rigtig mange penge for en hjemløs eller andre med lav indkomst. Lød det altså fra den liberale tænketank CEPOS. Socialdemokratiet mener også, at der er en social slagside, og partiet ønsker derfor ikke umiddelbart at ændre prisen på cigaretter, siger fungerende politisk ordfører Pernille Rosenkrantz-Theil. Vi har umiddelbart ikke nogen planer om at gøre noget ved cigaretpriserne, og det er jo fordi, vi står over for et regulært dilemma. Vi vil jo fuldstændig ligesom alle andre rigtig gerne gøre noget ved den rygeudfordring, der altså jo helt objektivt er i vores samfund, og særligt hvad angår de unge. Men der er en række redskaber, vi gerne vil have i brug, før man begynder at kigge på priserne, fordi at det med priserne har meget stor social slagside. En 54-årig mand er ved retten i Helsingør varetægtsfængslet 4 uger sigtet for forsøg, røveri og drab på en kvinde i Tisvilde. I forbindelse med efterforskningen tog politiet for en uge siden et usædvanligt skridt og offentliggjorde en lydfil fra overfaldet. Efterfølgende fik politiet flere henvendelser fra borgere, der mente at kunne kende stemmen på optagelsen. Politiet vil dog ikke afsløre, hvad der præcis førte til anholdelsen. Den drabsigtede mand overvejer, om han vil kære beslutningen om fængsling, der er navneforbud i sagen. Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl har i valgkampen brugt ordet klimahysterisk og talt om at frede landbruget i klimadebatten. DF-formanden mener, at politikere i valgkampen har travlt med at overgå hinanden, når det gælder klima og miljø. Alternativets politiske leder Uffe Elbæk kritiserer i den forbindelse Thulesen Dahl for at sige, at han er dødtræt af klimahysteri. Det er helt paradoksalt at høre en partileder fra et større borgerligt parti sige, at klimadebatten er hysterisk, når man tænker på, at FN's klimapanel siger, at vi skal være 5 gange så ambitiøse, siger Uffe Elbæk. Tørt vejr med en del sol, men i perioder mere skyet, mellem 10 og 16 grader og svag til jævn vind. I nat tørt, men i de nordvestlige egne, skyet eller tåget. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Et af de hotteste emner i dansk politik det sidste halve år har været pension. En værdig tilbagetrækning for nedslidte. Kort inden Lars Løkke Rasmussen udskrev folketingsvalg, blev regeringen enig med Dansk Folkeparti og det radikale Venstre om en såkaldt seniorpension. Den har dog fået kritik for reelt ikke at hjælpe særlig mange mennesker, og derfor er spørgsmålet nu i valgkampen, er der gjort nok for de nedslidte, sådan som Blå Blok mener. Eller skal der altså gøres mere, som Socialdemokratiet har slået på tromme for med deres forslag om en differentieret pensionsalder, hvor folk, der har arbejdet mange år med hårdt fysisk arbejde, skal kunne trække sig tilbage et par år før os andre kontornusser. Den debat tager vi i dag med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, Socialdemokratiets Mattias Tesfaye og med tre ansatte på Kelsens småkagefabrik i Nørre Snede. Og så tager vi den som altid med dig. Send os et svar på 42 600 24 7. Ja, og nu skal vi høre mere om de ansatte på småkagefabrikken Kelsens i Nørre Snede i Midtjylland. Det er dem, der laver de her småkager, som du sikkert kender fra turistbutikker rundt omkring. Der er sådan nogle meget flotte billeder fra Danmark her, den lille havfru og Livgarden og Rosenborg og Nyhavn og den slags. Lidt københavnerfikseret, vil nogen måske mene. Men det er i hvert fald nogle småkager, som er meget populære i Kina, og som de ansatte på fabrikken i Nørre Snede altså dagligt lægger deres ansigtssved for at få produceret. Det er hårdt arbejde at lave dem her. Men det smager meget godt. En af dem, der laver de her småkager, det er Mie Høltoft. Hun er 48 år gammel og ufaglært. Ej, det er en god vaniljekrans, det her. Mie har arbejdet på kagefabrikken i 15 år, og hun har været på arbejdsmarkedet i 30 år. Og hun føler sig altså allerede som 48-årig nedslidt. Hun må spise smertestillende i løbet af dagen for at klare at lave småkager. Og hun er sikker på, at hun er helt ødelagt om 10 år. Mie arbejder på småkagefabrikkens samlebånd, og det er altså et arbejde, der tager hårdt på kroppen. Det er at sørge for, at kagerne de ligger rigtigt på i de der form, de nu er kommet i, og overvåge det hele taget, og hjælpe, hvor der er behov for at hjælpe. Altså, der det går galt over, ved, hvor de kommer i kartongen og sådan noget, så er vi derovre at hjælpe. Og det er tungt arbejde, for det er jo ikke bare én småkage, vi tager af gangen. Det er jo nogle gange 100, vi tager af gangen. Jo. Og en dåse, den kan jo veje fra 400 gram, og så op til 2,5 kilo. Og dem tager vi altså mange af om dagen. Hvad gør du for at klare en arbejdsdag nu? Jamen, tage smertestillende. Og så må man klare sig igennem på den måde, som det er hårdt. Jeg tager den, når jeg møder ind. Lige inden vi møder ind på arbejde, så tager jeg lige to, og så tager jeg to igen omkring middagstid. Og så klarer jeg dagen og vejen indtil jeg kommer hjem. Og så tager jeg smertestillende, når jeg går i seng. Hvorfor er du nødt til at tage smertestillende for at klare dagen? Jamen, jeg har ondt i ryggen og ondt i knæerne og sin håndled og sin skulder. Og det er hårdt arbejde. Du er 48 i dag, og du har ja. 19 år tilbage af dit arbejdsliv. Hvor ja. Mange år tror du, at din krop kan holde til med det job, du har nu? Jamen, jeg har sagt 10 år mere. Så tror jeg ikke, at min krop den kan mere. Min ryg er ødelagt, min knæ er ødelagt allerede nu. Så jeg tror simpelthen ikke på, at vores arbejdsopgaver bliver mindre med tiden. Jeg tror, de bliver mere og mere. Og jo mere slidt bliver man, når man allerede nu i en alder 48 har skavanker. Og derfor tror jeg ikke, jeg kan mere. Og Mie, hun kører den altså ikke, når politikerne siger, at man jo kan skifte arbejdespor, altså et andet type arbejde eller omskole sig, sådan så man kan få et job, der er mindre fysisk krævende. Fordi jeg er ordblind, og så fordi jeg har alle de skavanker, jeg har. Jeg har svært ved at se, at der er nogle arbejdsgiver, der vil tage en ind, når man har problemer med ryggen, man har problemer med knæerne, man har en beskadet finger. Efter en arbejdsulykke, så jeg har svært ved at se, at man kan komme ind og tage et arbejde, hvor en arbejdsgiver siger, at der vil jeg gerne have. Mie frygter, at hun kommer til at gå direkte fra arbejdsmarkedet over i sygesengen. Jeg vil også gerne være lidt for mit barnebarn, og mine kommende børnebørn vil jeg dog gerne være noget for. Så jeg har svært ved at se, at jeg kan få et værdigt liv, hvis jeg skal arbejde til 68. Og det kan jo være, at det bliver for højt til måske 70 eller 72, det ved man aldrig. Så kan jeg sidde i en stol eller ligge i en seng, og ingenting kan. Altså, det er min største frygt, det er, at man ingenting kan, og ikke kan være noget for sin familie. Frygten for, at det går helt galt, der ligger dybt i folk. Det gør den under. Ja, sådan lyder det fra Mie Høltoft. Og en af hendes kollegaer hedder Berit Nejgaard. Hun er 58 år gammel. Hun har været 38 år på arbejdsmarkedet. Alle hendes jobs har været fysisk krævende. Hun startede i 1980 og arbejdede først 10 år som akkordsyerske på en overlock-symaskine. De mange års fysisk arbejde betyder, at Berit dag har slidt og har smerter. Jamen altså, jeg er slidt i nak og skulder og har daglige smerter i nak og skulder. Og hvis jeg har hårdt fysisk arbejde, så er jeg nødt til at tage smertestillende for at stå dagen igennem og få en ordentlig natsøvn. Jeg arbejder jo ikke længere som i produktionen, men er så heldig at så være blevet valgt til tillidsrepræsentant, så det har så været de sidste 5 år. Så det betyder, at jeg ikke er så meget i produktionen længere, og det betyder også et mindre pilleforbrug. Mm. Men du tager stadig smertestillende? Ja, det gør jeg stadig indimellem. Mm. Men ikke dagligt længere. Mm-hmm. Hvad havde du gjort, hvis det ikke var sådan, at du blev valgt som tillidsrepræsentant og fik det her mindre krævende job? Jeg har i hvert fald været nødsaget til at overveje kraftigt, om man kunne finde andre muligheder, enten et andet job eller en omskoling. Og hvis ikke det har været en mulighed, jamen, så har jeg været nødt til at fortsætte med at gå på arbejde og spise smertestillende hver dag. Og om min krop så har kunne holde til det i 5 år, det tvivler jeg på, så er jeg måske endt i en sygemelding. Berit er tillidsmand på småkagefabrikken, og hun kender også til mange kolleger, der tager piller. Jeg har kollegaer, som tager en del smertestillende, og som ikke har mod på at omskole sig. Den frygter jeg for, at de bliver syge. Jeg har oplevet nogen, der har gået fra, der er blevet sygemeldt og gået fra, fordi de var for nedslidte til at være her, fordi de havde for ondt. De blev sygemeldt og endte med en førtidspension. Jeg har kollegaer, som har været her og nærmest kravlet på arbejde, fordi de har haft ondt og var trætte. Og kæmpet til, at de kunne gå på efterløn. Det har jeg også oplevet. Og så er der måske nogen, der tænker, så kan de da bare finde sig et andet arbejde. Men som tillidsmand, der oplever Berit, at det er altså ikke let for hendes kolleger at omskole sig. Det er bare ikke så nemt at omskole sig, som sådan. Hvad skal man omskole sig til? Hvis man skal omskole sig til noget kontorjob eller noget, så kræver det måske noget skolegang. Og mange af dem, jeg arbejder sammen med, de har måske ikke så lang en skolegang. Og har haft nogle rigtig dårlige erfaringer med deres skolegang. Hvad tror du, der kommer til at ske med dine kollegaer, som ikke har lyst til at omskole sig, men samtidig er nødt til at have det her job? De bliver jo nok nødt til at sygemelde sig på et tidspunkt, hvis det her det fortsætter. Nogle af dem i hvert fald. Og det ender jo så, som vi kender, med et langt forløb igennem kommunen med visitering og vurdering og arbejdsprøvning. Og det kan jo tage flere år, inden man er igennem det. Så inden man måske kan få enten en førtidspension eller en seniorpension. Gør du noget for at hjælpe dem med at finde et andet job, eller taler I om, hvad man kan gøre, så man ikke ender i en syge seng? Vi taler rigtig meget om at forbedre arbejdsmiljøet. Og det har vi også gjort en kæmpe indsats for at ændre på vores arbejdsmiljø. Og det gavner jo især de nye, der kommer her, som ikke har nogen skavanker i forvejen. Men vi har jo stadigvæk en del dygtige, gode medarbejdere, kollegaer, som allerede har pådraget sig en nedslidning, fordi de har været her i mange, mange år. Ja, sådan lød det altså fra Berit Nejgaard, der er tillidsmand på Småkagefabrikken. Det var min kollega Johan Glover Rasmussen, der havde talt med de ansatte. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Vi har netop skudt børsmarkedet i gang. Der handles aktier for åben mikrofon. Det sjove ved vores program er egentlig, at vi har den perfekte sendetid, vi har fra 9 til 10, og det er der, vores børs åbner. Hver dag i Millionærklubben. Det er jo sådan en grumset flod, og det stormer også i øjeblikket. Du er ikke nogen hemmelighed, at vi har en amerikansk præsident, der hedder Donald Trump? Hvis ikke du vil løbe en risiko, så kan du slet ikke være med. Millionærklubben. Hvad sker der her? Man skal jo sådan set ikke frygte markedet, men man skal have respekt for det, fordi det er altså nogle voldsomme kræfter. Hver dag klokken 9. Som også kan give dig nogle ordentlige klaps. Vi holder øje med det hele. Her på Radio 24/7. Og i dag prøver vi at finde hoved og hale i regeringens og Socialdemokraternes pensionsudspil. Lige om lidt, der har vi beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen med os, og indtil han kommer på, så vil jeg lige tage nogle af jeres sms'er. Carsten skriver, ja, Carsten har altså ikke særlig meget tiltro til, at politikerne ved befolkningen det godt. Carsten skriver, ingen af partierne er reelt interesseret i, at nogen går på pension, så de gør alt, hvad de kan for at manipulere befolkningen til at tro, at de vil gøre noget for dem. Du kommer til at ligge i en sygeseng, hvis du overhovedet overlever. En anden af jer skriver, jeg forstår ikke, at Arbejderpartiet Socialdemokratiet synes, at hvis vi er nedslidt, kan vi gå før på folkepension. Folkepensionen er jo vanvittigt lav og meget svær at leve af, så det er umuligt at overskue at lande på den for tidligt, også selvom man er nedslidt. Så er der Henrik, der synes, at det er lidt besynderligt, at folketingspolitikerne taler om pensionsalder. Altså, han foreslår en god idé med pension til de nedslidte, kunne være, at den var den samme som for folketingsmedlemmerne, nemlig 60 år. Og med på telefonen, der har jeg nu Troels Lund Poulsen, beskæftigelsesminister for Venstre. Velkommen til. Tak for det. I starten af maj, der landede regeringen sammen med DF og det radikale Venstre en aftale om seniorpension. Det er jo en ordning, der giver nedslidte ret til at trække sig tidligt tilbage, hvis man lever op til følgende kriterier. Altså, at man skal være maks. 6 år fra folkepensionsalderen, man skal arbejde i hvert fald 20-25 år, og så skal man arbejdsevne vurderes til, at man altså ikke kan have et arbejde mere end 15 timer om ugen. Lever man op til de ting, ja, så har man altså krav på at få seniorpension. Og så spørgsmålet, hvad det betyder for folk ude i virkelighedens verden. Her i programmet, der har vi talt med Jesper fra Småkagefabrikken over i Nørre Snede. Han er 59 år gammel. Han er udlært tømrer. Han har arbejdet siden han var 16 år og har altså været på arbejdsmarkedet i 43 år. Til at starte med, så kan jeg vel godt konkludere, at han bliver ikke hjulpet af seniorpensionsordningen. Nej, det er jo sådan, at man kan søge seniorpensionsordningen 6,5 år før ens folkepensionsalder. Så han er jo lige på kanten af at kan blive hjulpet. Ja, han bliver ikke hjulpet, fordi han har jo 8 år til sin folkepensionsalder. Det er rigtigt. Han bliver ikke omfattet af seniorpension. Okay. Og som vi hørte tidligere i dag, så er han altså en fyr, der har, som jeg også nævnte nu her, har arbejdet rigtig mange år, gået fra at være tømrer til nu at køre truck på en kagefabrik, fordi han simpelthen er så nedslidt i sin krop. Han kan ikke overskue, hvordan han skal for eksempel arbejde 5 år mere, indtil han kommer op i sin efterlønsalder. Og Jesper, han har et spørgsmål til dig. Det lyder sådan her. Da jeg havde muligheden for at komme på ud og arbejde som 16 år og komme i lære som tømrer, så var det jo en super mulighed for mig dengang. Og det har altid helt, at man skulle uddanne sig, og det gjorde vi også. Men at det så er blevet så mange år på arbejdsmarkedet, det var jo ikke meningen, fordi det var meningen, at vi skulle have arbejdet til, vi var 60, og så kunne have gået på efterløn, og så derfra trappe ned. Eller muligheden for at gå på efterløn. Så jeg vil gerne have en konkret svar fra politikere, om de virkelig mener, at man skal arbejde 50 år på arbejdsmarkedet, eller hvad de har at samle med. Ja, Troels Lund Poulsen, beskæftigelsesminister. Jesper spørger altså, om I virkelig mener, at man skal være 50 år på arbejdsmarkedet? Det kommer helt an på, hvordan ens helbredsmæssige situation er. Det er jo også muligt at stoppe på arbejdsmarkedet tidligere, hvis man er nedslidt, så kan man jo få en førtidspension. Så det er jo en individuel vurdering i forhold til, hvordan ens helbred er. Mm. Det, jeg glæder mig over med Jesper, det er jo så, at han er jo så blevet omskolet undervejs, kan jeg forstå på det, som bliver nævnt i indslaget, at han nu kører truk. Og vi skal blive langt bedre til at omskole folk undervejs i deres arbejdsliv, sådan at de ikke kommer i den situation, at de måtte have svært ved at passe et arbejde. Ja, men som sagt, han har kørt 4 år nu truck på kagefabrikken, og han kan simpelthen ikke overskue de 5 år mere, han har tilbage, hvis han skal nå efterlønsalderen. Er den rigtige løsning så for ham en førtidspension? Ja, det kan det jo være, og det kan jo også være et flexjob, for netop at sikre, at man så får en mulighed for en anden vej, og derfor kan det jo godt være, at han bliver nødt til at søge en førtidspension. Jeg har også svært ved at kende hans helbredsmæssige situation lige her i et radiointerview. Det er helt i orden. Troels Lund Poulsen, den aftale, I har lavet, mener du, at den kan sikre, at folk kan stoppe med at arbejde tidligere, hvis de er nedslidt? Ja, det mener jeg bestemt, den kan. Så den dækker, der er ikke noget problem ud over det, som seniorpensionsordningen lægger op til at løse? Der er ikke noget problem ud over det, som vi skal have løst? Ja, nu er der jo også andre elementer i aftalen, som ikke kun handler om seniorpension, men som for eksempel også handler om, at vi skal blive bedre til at forebygge på vores virksomheder i forhold til nedslidning. Mm. Og derudover så har vi jo også lavet en meget bred arbejdsmiljøaftale her for 3-4 uger siden, hvor vi tilfører 450 millioner til arbejdstilsynet, for netop at sikre, at de kan få nogle bedre arbejdsvilkår. Og det lyder som en rigtig god idé at forebygge, at der er flere, der bliver nedslidte. Men hvad med den store gruppe af mennesker, der er nedslidte? Mener du virkelig, at seniorpensionsordningen, som I har foreslået, den hjælper hele den gruppe? Jamen, jeg mener, at det er en ordning, som hjælper dem, der måtte have et akut behov for at stoppe på arbejdsmarkedet. Og det er vel at mærke 6 år før folkepensionsalderen. Mm. I modsætning til det, som Socialdemokratiet jo har foreslået, som kun er 3 år før. Medlem af Beskæftigelsesudvalget for Socialdemokratiet, Mattias Tesfaye, var i studiet her for lidt siden. Og han er altså ikke enig med dig i, at I løser problemet med nedslidning med jeres seniorpensionsordning. Prøv at lytte med her. Den seniorpensionsaftale er tæt på ingenting. Altså, hvis du er 6 år fra folkepensionen i dag, og du er så syg, at du ikke kan arbejde, så kan du også allerede i dag få tilkendt en førtidspension, efter du har været igennem et specielt forløb. Ja, så det her ændrer ikke på de nedslidte situationer, I laver seniorpensionsordningen, siger Tesfaye. Hvad siger du til det? Ja, det er jo så, fordi Mattias Tesfaye enten har misforstået, hvad aftalen går ud på. Det tror jeg dog også trods alt ikke. Jeg tror mere, det er, fordi han ikke ønsker at erkende, at det her faktisk er en ordning, der kommer til at hjælpe rigtig mange mennesker. Vi har jo i dag en seniorførtidspension, som jeg tror, det er den, Mattias Tesfaye nævner, som aktuelt rummer 750 mennesker. Den var forudsat at skulle hjælpe 8.000 mennesker fuldt indfaset i 2020. Den har vist sig ikke at fungere, og det er jo derfor, at vi nu har lavet en seniorpension, der fuldt indfaset vil hjælpe 17.000 mennesker i 2025. Og det er jo fordi, at vi gør det meget nemmere og meget enklere at få tilkendt en seniorpension, end tilfældet er i dag, hvor seniorførtidspension desværre ikke bliver brugt, og det skyldes både uvidenhed, men det skyldes også, at det er meget bureaukratisk. Okay. Og at man jo også, hvis man er nedslidt som murer, så kan blive sendt hen i et byggemarked, fordi at man jo så stadigvæk vurderes til at kunne være en del af arbejdsmarkedet. Det tager vi jo et opgør med i den aftale, vi har lavet. Det er svært, tror jeg, for rigtig mange vælgere stadig at forstå, om de er dækket eller ikke er dækket af de aftaler, der bliver foreslået, både fra jeres side og fra de røde side. En af vores lyttere, Johnny, han vil i hvert fald gerne have et svar. Det kan være, at du kan hjælpe ham. Hej til jer. Jeg har været i job de sidste 46 år, jord og beton i 17 år, siden i lufthavnen, og de sidste 15 år som leder i security. Jeg har været sygemeldt siden januar med stress og depression. Så mit korte spørgsmål er, opfylder jeg jeres krav? Med venlig hilsen, Johnny. Kan du hjælpe Johnny med seniorpensionsordningen? Ja, det kan jeg. Fordi det er jo sådan, at dem, der vil få tilkendt en seniorpension, der vil der også være en lang række af de personer, der kommer fra sygedagpenge. Så hvis han er i den situation, at han er 6 år før folkepensionsalderen, så vil man have muligheden for, selvom man er på sygedagpenge, som man jo ikke kan være på permanent, det kan man være på en kortere periode, så vil man have mulighed for at få tilkendt en seniorpension. Ja, nu ønsker jeg, at jeg skulle have ringet til Johnny, for jeg ved ikke, hvor gammel han er, og hvornår han startede på arbejdsmarkedet. Det er jo ret afgørende også, de oplysninger ikke er med her. Lad os lige vende tilbage til noget af det, Tesfaye han siger. De stemmer jo for jeres forslag, hvis det kommer så vidt. Det har de jo sagt, ja, det er jo siden, med i aftalen. Ja, det er jo meget mærkeligt. Ja. Det er jo meget mærkeligt med den store kritik, der har været. Ja. Det forstår man jo ikke. Vi skal lige frem til spørgsmålet, Troelsen Poulsen, og det kommer her, fordi Mattias Tesfaye, han siger altså, at det gode er, at I hjælper med folk med ikke at blive kastet rundt i systemet, når de altså er røget ud af arbejdsmarkedet, fordi de er nedslidte, men det er altså stadig ikke helt godt nok, ifølge Tesfaye. Det flytter nærmest ingen fra beskæftigelse og til pension. Og det er det, vi er optaget af. Det er det, hele vores diskussion handler om. Det er, at man skal kunne lukke døren pænt til sin arbejdsplads om fredagen og gå på pension om mandagen, uden man har haft et langt forløb på sygedagpenge eller kontanthjælp eller alle de andre sociale ydelser, som for mange er ind på, efter efterlønnen er blevet ødelagt. Og hvis man ser på, det er altså Finansministeriets tal, hvor mange der bliver flyttet fra beskæftigelse til pension med seniorpensionsordningen, så er det jo kun 133 per år. Det er jo ikke ret mange mennesker, Troelsen Poulsen. Men det er simpelthen ikke korrekt, og det er heller ikke Finansministeriets tal. Det er nogen, Jyllandsposten har regnet sig frem til, og de er så selv ikke blevet Finansministeriet endnu. Vores aftale betyder, at det her vil have en arbejdsudbudskonsekvens på 800 fuldtidspersoner. Og hvad betyder det så? Ja. Det betyder, at dem, der får tilkendt en seniorpension, har jo ikke en arbejdsevne på 37 timer. De vil have en begrænset arbejdsevne. Nogen vil have på 15, nogen vil have mindre. Og når man så omregner det til fuldtidspersoner, jamen så er det jo klart, så bliver det jo langt flere end 800, der får tilkendt en pension om året. Ja. Og derfor er det jo simpelthen ikke rigtigt det, Mathias Desfaye siger. Ja, ved du, jeg fik faktisk... Og det står jo lidt i modsætning til, at Mathias Desfaye selvfølgelig har jo slet ikke fortalt noget om deres model. De siger, at de har en model, men der er jo ingen, der kan finde ud af, hvem der bliver omfattet, og hvem der ikke bliver omfattet. Ved du, undskyld, jeg fik faktisk sagt noget forkert, før jeg sagde Finansministeriet det, og det har du fuldstændig ret i. Det er tal fra Beskæftigelsesministeriet, jeg læser bare lige op. Altså, det er 133 fuldtidsbeskæftigede om året, og det vil sige 800 på 6 år frem mod 2025. Og så er det jo, det er rigtigt, det er fuldtidsbeskæftigede. Hvis vi kigger på personer, så er det flere. Reelt er der tale om 567 personer om året, fordi mange af dem i forvejen har nedsat arbejdstid. Så er vi oppe på 3.400 på de 6 år, der er frem mod 2025. De tal køber du, ikke? Altså, jeg køber ikke de 133, for det er en beregning, Jyllands Posten har lavet på et fejlagtigt grundlag. Okay, du køber de 800 på 6 år, ikke? Hvad siger du? Altså, Beskæftigelsesministeriet siger, at den her ordning vil gøre en forskel for 800 fuldtidsbeskæftigede på de 6 år, der er frem mod 2025. Det vil fuldt indfaset have en arbejdsudbudseffekt på 800. Ja, og det vil jo så være 800 fremadrettet. Ja, og men det er klart, det tager jo noget tid at indfase ordningen. Ja, og spørgsmålet er, om det er nok. Er det nok, at 800, når det er fuldt indfaset, kommer over på den her ordning? Men det er ikke 800 personer. Det vil være langt flere end 800 personer. Og det kommer an på, hvordan deres arbejdsevne er. Fordi hvis man kan arbejde 15 timer eller 10 timer, så skal man jo gange 800 med 3 eller måske 3,5 for at få det i personer. Fordi at man opgør jo arbejdsudbud i fuldtidspersoner. Og dem, der får tilkendt en pension, har af gode grunde jo ikke en fuld arbejdsevne, fordi de er nedslidt. Troels Lund Poulsen, beskæftigelsesminister for Venstre. Tusind tak. Selv tak. Du lytter til Radio 24/7. Og lad os slutte dagens program på Småkagefabrikken. Berit Nigaard, tillidsmand på Kelsen Småkagefabrik i Nørre Snede. Hun er mest begejstret for Socialdemokratiets pensionsudspil. Det er enestående og gående arbejde, vi har. Mm. Vi har ikke siddende arbejde. Jamen altså, jeg er slidt i nak og skulder og har daglige smerter i nak og skulder, og hvis jeg har hårdt fysisk arbejde, så er jeg nødt til at tage smertestillende for at stå dagen igennem og få en ordentlig natsøvn. Ja, jeg beklager, at det var et forkert klip. Her kommer det rigtige. Det er altså Berit, der forholder sig til Socialdemokratiets pensionsudspil. Det, der er lavet her med den nye seniorordning i forhold til det, der var før, at det er en positiv forbedring, at det er en positiv skridt fremad. Og jeg er også sikker på, at det kan hjælpe dem, som allerede er syge, og som kun kan arbejde de her 15 timer, at det måske kan hjælpe dem til nemmere at komme igennem systemet. Men mine kollegaer og mig hjælper det ikke, for vi er ikke så syge, at vi kun kan arbejde 15 timer. Men vi er stadigvæk trætte og nedslidt. Den nye seniorordning forhindrer ikke folk i at blive nedslidt. Folk frygter, at de skal igennem et langt togtrækkeri igennem kommunen, og skal søge en førtidspension eller en seniorpension. Fordi man skal virkelig være syg og nedslidt for at søge det. Og det er en lang, sej kamp. Jeg håber jo på, at der bliver lavet en ordning, sådan at vi har en ret til at kan trække os tilbage efter et langt, hårdt arbejdsliv. Jeg kunne godt tænke mig, at det var bestemt af, hvor mange år man har været på arbejdsmarkedet, og at man har haft for eksempel 40 år på arbejdsmarkedet med et hårdt, nedslidende arbejde, skulle give ret til en tidligere tilbagetrækning, eller gå ned i 10, uden at det kom til at koste os en stor økonomisk belastning. Også Jesper Grunheit på 59 år, der kører truck på fabrikken, synes, at det skal afhænge af, hvor mange år man har været på arbejdsmarkedet. Jeg håber, de finder ud af, at når man har været på arbejdsmarkedet i et vis antal år, lad os nu sige 40 eller 45 år, så har man lov til at gå af. Eller det næstbedste, det var at gå på noget nedsat 10 de sidste 5-10 år, man var på arbejdsmarkedet, så man ikke sådan bliver ramt økonomisk hårdt af det. Ja, sådan lød det altså fra Jesper Grunheit. Og I skriver en Tom skriver, ja, man kan også sætte skatten ned, så kan folk spare op til tidlig pension. Og Palle skriver, Blå Blok har jo ikke stillet forslag om at hjælpe nedslidte før valgkampen. Mage til bluff skal man lede længe efter. Det er svært at tro på, at Blå Blok mener det, de siger om at hjælpe nedslidte, ellers skulle de jo have stillet forslaget, mens de havde regeringsmagten. Anders skriver og spørger, om de ansatte, om de helst vil have 2-3 år til 7.800 per måned, eller 6 år med 18.000 kroner per måned. Mathias og Socialdemokraterne er 100% fup og bluff. Ingen vil kunne leve af det. Tak fordi I lyttede med, og tak for sms'erne.